Media Expert. Skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej do kontroli będą sprawdzane po doniesieniach o tym, jak wydawano pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem Putinem. Doniesienia o planowanych rozmowach potwierdza prezydent Trump. Mieszkańcy Warszawy protestowali przeciwko nadmiernemu hałasowi samochodów i motocykli. Środki z Krajowego Planu Odbudowy pomagają modernizować polską gospodarkę, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując sprawy przyznawanych dotacji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej czy turystycznej. Na podstawie doniesień medialnych i wpisów internetowych o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z KPO sprawą zajęła się prokuratura. Wcześniej o braku zgody na marnowanie pieniędzy mówił premier Donald Tusk. Agata Król. W ramach KPO do Polski trafiło ponad 250 miliardów złotych, podkreślił szef resortu finansów i gospodarki. Andrzej Domański ocenił, że to dziesiątki tysięcy inwestycji i stwierdził, że przy tak olbrzymiej puli kilka przykładów niewłaściwie wydanych pieniędzy mogło się pojawić. Jego zdaniem każdy przypadek budzący wątpliwości musi być sprawdzony. Wyraził jednak nadzieję, że nie zasłoni to prawdziwego oblicza KPO jako wsparcia w modernizacji polskiej gospodarki. Te pieniądze trafiły do gospodarki w absolutnie kluczowe miejsca, przede wszystkim w transformację energetyczną, olbrzymie inwestycje realizowane przez PSE, olbrzymie inwestycje realizowane przez polskie spółki energetyczne, wielomiliardowe. Dzięki tym inwestycjom ceny energii w Polsce będą niższe. Na wsparcie małych i średnich firm z sektora hotelarsko-gastronomicznego przeznaczono 0,6% środków z KPO. Kilkanaście razy więcej pieniędzy trafi do systemu ochrony zdrowia. To kwota 18 miliardów złotych, z czego prawie 9,5 miliarda na modernizację szpitali. Agata Król, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że wkrótce spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ocenił przy tym, że Putin chce pokoju i zasugerował, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą. Jesteśmy już bardzo blisko i ogłosimy coś później. Zorganizujemy spotkanie z Rosją, na początek z Rosją i ogłosimy lokalizację. Myślę, że lokalizacja będzie bardzo popularna z wielu powodów, powiedział Trump podczas ceremonii podpisywania deklaracji pokojowej między Azerbejdżanem i Armenią. Patrzymy na kwestię terytorium, o które toczyły się walki przez 3,5 roku. Dokonamy wymiany części terytoriów, aby poprawić sytuację obu stron, zapowiedział. W piżamach, szlafrokach i z poduszkami w rękach mieszkańcy Warszawy zaprotestowali przeciwko nadmiernemu hałasowi samochodów i motocykli. Marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przeszedł z Placu Centralnego przed pomnik Syrenki. Uczestnicy mają dość nocnych wyścigów i ryku nielegalnie stuningowanych pojazdów. Mieszkam na Saskiej Kępie i muszę w lecie spać przy zamkniętych oknach, gdyż nie jestem w stanie wyspać się normalnie. Jest to totalna przesada, a osobom, które uczestniczą w tego typu rajdach, polecam wybrać się na rollercoaster, bądź rozładować emocje w inny sposób, nie uprzykrzając życia innym ludziom. Ja mieszkam na Żoliborzu, więc mam w miarę cicho, ale jak jestem w Śródmieściu, czy jak jestem na mieście wieczorem, to słyszę ryk silników i uważam, że jest to bardzo uciążliwe. Nie da się żyć. Jeszcze kilka lat temu było względnie, w tej chwili odgłosy jazdy, a zwłaszcza na motorach i prawda z tymi turbodoładowaniu, tak bym powiedziała, to jest po prostu masakra. Podczas protestu organizatorzy zachęcali do podpisywania petycji, która zostanie skierowana do marszałka Sejmu. Chodzi o przepisy umożliwiające skuteczne wykorzystanie fotoradarów akustycznych. Tłumy pojawiły się na wystawie prac Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od dzisiaj można tam oglądać jedną z najbardziej wyczekiwanych wystaw tego roku. Dwie wcześniejsze monograficzne wystawy prac malarza odniosły frekwencyjny sukces w Warszawie i w Poznaniu. Krakowska ekspozycja składa się z blisko 200 dzieł. To jest bardzo ważna wystawa, uważam. Szkoda tylko, że w tak niewielu miastach w Polsce. Ja jestem ze Szczecina. Specjalnie pani tu przyjechała? Między innymi. To jest okazja, żeby zobaczyć całego Chełmońskiego, nie? Naprawdę. Co największe wrażenie robi? Ogrom tej wystawy. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Świetna wystawa. Andrzej Szczerski, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Zobaczą wszyscy arcydzieła Chełmońskiego, jego najważniejsze prace. Te kanoniczne, babielato, bociany, znakomite pejzaże, sceny rodzajowe, czy mniej znane prace z kolekcji prywatnych. A wystawa jest otwarta 7 dni w tygodniu do końca listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Ciekawie rozpoczęła się czwarta kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na początek niespodzianki. W Zabrzu Termalika Nieciecza pokonała Górnika 1-0. Bramkę zdobył w 38 minucie Morgan Fassenbender. W innym spotkaniu Korona Kielce wygrała z Radomiakiem Radom 3-0. Nie było niespodzianki. Stal Gorzów pokonała ROW Rybnik 51-39 w spotkaniu 14 kolejki żużlowej Ekstraligi. Tym samym Stal zrewanżowała się za porażkę w pierwszym meczu. W drugim spotkaniu Motor Lublin zwyciężył Falubas Zielona Góra 63-27. Kamil Majszak zagra w półfinale gry pojedynczej podczas tenisowego turnieju rangi Challenger w Kozerkach. W spotkaniu ćwierćfinałowym rozstawiony z jedynką Majszak wygrał ze Estończykiem Danielem Glinką 6-4, 3-6, 6-4. Rywal był bardzo dobrze przygotowany taktycznie i wyjątkowo utrudniał mi życie i utrudniał mi zadanie. Miał do tego też argumenty, bardzo mi też utrudniał grę swoim serwisem, więc mimo że między nami była dość spora różnica rankingowa, to tak naprawdę na korcie, zwłaszcza od drugiego seta, nie do końca było to widać. Grał naprawdę świetny tenis. Ja też musiałem tak naprawdę środek meczu przytrzymać, bo w pewnym momencie nawet był lepszy na korcie, więc cieszę się, że najtrudniejsze chwile w tym meczu przetrzymałem. W półfinale rywalem Polaka będzie Francuz Igo Blanchet. Na koniec jeszcze motorsport. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są liderami rajdu rzeszowskiego. Jest to piąta runda Mistrzostw Polski. To był udany dzień, aczkolwiek nie taki prosty od samego początku, ponieważ po bliskomiesięcznej przerwie po rajdzie Romandica Vidale przyjechaliśmy tutaj faktycznie sprawdzić i testować nasz samochód przez szóstą rundę Mistrzostw Europy, czyli rajdem Barum. Na odcinku testowym ciężko było znaleźć nam właściwe ustawienia. Ja jako kierowca po prostu rozkręcałem się w trakcie dnia. Cieszy ostatni odcinek Lubenia, na którym pojechaliśmy dobrym tempem. Mówił zadowolony Miko Marczyk. Jutro jeszcze 4 odcinki specjalne. Jutro przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowych i północnych. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy przez 28 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Nadchodzącej nocy bez opadów na termometrach od 12 do 16 stopni. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwska była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 8 w cenie 4. A tylko w sobotę wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Don't run if you can walk, don't cheat, don't beat, don't listen to one beat. by train. Don't peek, don't spill, don't piss in the drain. Don't let the world. Get on board, don't fall on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Ale to była wtedy niespodzianka. Pamiętny wokal gitarzysty i pamiętny teledysk. Dziś 64 lata kończy David Howell Evans, czyli The Edge. Doktor honoris causa Berklee College of Music, o czym nie wszyscy pamiętają. Berklee skończyła m.in. Aga Derla, która dzisiaj dla nas grała w liście osobistej. W tym roku, 23 czerwca, The Edge uzyskał drogą naturalizacji irlandzkie obywatelstwo. Urodził się w Anglii, ale od pierwszego roku życia mieszkał w Irlandii. Teraz będzie obiecany New Order, a zaraz potem Suede. Jest to konkurs na razie bez nagród. Może jakąś ładną nagrodę wymyślimy. Na razie proszę posłuchać tych dwóch nagrań i wymyśleć, co je łączy. Odpowiedzi bardzo proszę na Instagram Piotrek Metz. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To były dwa nagrania konkursowe, może mała podpowiedź. Chodzi o to, co łączy singla zespołu New Order True Faith i album grupy Suede Trash. Jak mówiłem, na razie nie ma nagród, ale może będą. Będą wtedy, jeżeli ktoś prawidłowo odpowie. Odpowiedzi bardzo proszę przysyłać na Piotrek Metz na Instagram. A teraz wspomnienia z tegorocznego OFF Festiwalu sprzed tygodnia. Najpierw zagramy. Don't think that I tytułowy otwór z drugiego, już po zreformowaniu zespołu Panchico, albumu Ginko. Może przypomnę, 20 lat temu zespół nagrał demo, rozwiązał się, nie zajmowali się muzyką, robili, niektórzy zajmowali się muzyką, niektórzy robili zupełnie inne rzeczy. Płytę w sklepie z różnymi używanymi rzeczami zdobył fan, wpuścił w internet na forum dyskusyjne. Płyta była kompaktem typu CDR, który pod wpływem lat troszkę zardzewiał, jak to się fachowo mówi, co dodawało tym nagraniom jeszcze tajemniczości. No i okazało się, że nagrania zdobyły kultową popularność i zaczęło się śledztwo szukania tego zespołu za pomocą mediów społecznościowych i paru innych metod. Uwieńczone sukcesem spowodowało, że zespół został wręcz zmuszony przez fanów do ponownego zawiązania się po 20 latach i robi teraz dość oszałamiającą karierę, na przykład na Spotify'u, gdzie ma, zdaje się, 1,5 miliona subskrybentów. Wydali dwie płyty, zrobili parę tras, no i zawitali na OFA. Byliśmy umówieni na wywiad akurat w momencie, kiedy zespół skończył swój występ, a raczej w trakcie jeszcze chyba występu, było nad OFA-em oberwanie chmury i to takie porządne. Wydawało się, że nic z tego nie będzie, ale dzięki życzliwości, uprzejmości i profesjonalizmowi zarówno naszych radiowych techników, jak i kolegów z portalu, którzy ustąpili nam miejsca w swoim schowku, gdzie akurat błyskawice nie przeszkadzały mikrofonom bezprzewodowym, udało nam się na zadyszce przez chwilę porozmawiać. Pierwszy fragment tego wywiadu właśnie teraz. How are we? It's like karaoke. Okay, we're rolling. Okay. Guys, it's so difficult to interview you because you probably hate the obvious question. We don't hate Am it. I right? No, we don't hate it. We don't it. Even know what question. We don't know what the questions what are What question yet. Is that? Well, maybe I will ask the question in this way. Was it somebody calling somebody saying, are you by any chance? I don't know what you're talking. We've never even heard that question before. Okay. It was a Facebook message that found us. Like, there had been like an online community had been looking for us, a small online community. We had this record, the CD that was rotted, and the quality of it wasn't very good. So they were hunting down this lost media to fix up. And my name where I live was a little bit unusual, I think, because we only put our first names on the CD everybody found. Uh-huh. So, so yeah, they sent my name. They like hit me up with a message and went, are you from this band? And I was almost going to go, no. but I said hello to them and then passed it on to these guys, you know. Yeah, and then I think it's all gone crazy ever since. Tak, potem zaczęło się kompletne wariactwo. Wszystko zaczęło się od tego, że zapytałem ich, czy nie mają dość tego oczywistego pytania, które im wszyscy zadają. Powiedzieli, że nie mają, bo nie wiedzą, jakie będzie to pytanie. Potem okazało się, że nikt jeszcze ich nie zapytał o to, czy cała sprawa przebiegała tak, że ktoś się dodzwonił pytając, czy ty przypadkiem nie jesteś. Okazało się, że była to wiadomość na Facebooku, wiadomość kogoś, kto rzeczywiście znalazł bardzo złej już jakości CDR-a i za pomocą takiej społeczności internetowej poszukiwał szefa zespołu. W miejscu, gdzie mieszkał tenże wokalista, był bardziej znany nie ze swojego nazwiska, bo to nazwisko nie było tam typowe, a na płycie było napisane tylko imię. No więc zadanie dla Sherlocka Holmesa. Ale udało się i reszta jest historią. Resztę tej historii opowiemy jeszcze, a teraz zagramy z nowej, drugiej płyty Shandy in the Graveyard. Down in the rain, I walk. She left a necklace and never retrieved it. I left a message meandering gently amidst our secrets. The clasp is broken, but you know me, I tend to keep the pieces. Shards and shoeboxes still sharp. Loving rockets and showers, sparks. White lightning in a mine shaft and black as a cold heart. Blacker than before. A glassy eyed Gordon Parks. Cyclops in his maze. Afraid I hear sticks sharpen in the dark. Surrounded by the bones of those I slain. But God knows my heart. Pan Chico i Shandy in the Graveyard. Wayne'a Davisa, głównego wokalista zespołu, wspiera tutaj gościnnie amerykański raper Billy Woods. A teraz nowe nagranie Toma Odella. I'm standing in the mirror. I wanna change my skin. Wish that I was tall. Wish that I was thin. Not just a reflection of people's opinions. I do it all for you. I do it all for you. Don't love me. Don't love me. 'Cause I'm ugly. 'Cause I'm ugly. Don't wanna touch me. Don't wanna fuck me. 'Cause I'm ugly. 'Cause I'm ugly. I wish. I wish that I was beautiful. Maybe that I wouldn't fall from the cloud into myself down. Look into your eyes. You don't have to try. You make it look so easy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Października Daniel Avery wydaje swój nowy album Tremor. W tym nagraniu Rapture in Blue z tej właśnie płyty jego gościem była Cecile Beleaf. Ten zespół nazywa się The Last Dinner Party. I'd have gone and seen my father down at Brompton. shed. Now I'm wanted across several county lines. When your hand is bigger than my heart, you can crush it just the way you like. You got a whole lot of nerve and a whole lot of spite when you leave. Don't look me in the eye. When you leave, don't look me in the eye. Good morning. Nazywał się This is the Killer Speaking. Namnożyło nam się ostatnio dziewczyńskich zespołów, prawda? A gościem dzisiejszej listy osobistej miała być Dobrawa Czocher, ale postanowiła polecieć do Zurichu, więc wybaczamy. Umówieni jesteśmy na kolejny raz. Jej nowa płyta State of Matter poświęcona wodzie. No i zaskoczenie. Głos. Głos chyba trochę zainspirowanym tym, co kiedyś zrobił brat Meldau. Thank you. Dokładnie 56 lat temu, 8 sierpnia roku 1969, o 11:35 przed południem na Abbey Road w Londynie, fotograf Ian Macmillan wyszedł na drabinę, policjant zatrzymał ruch, a on 6 fotografii wykonał zespołowi The Beatles, który przechodził tam i z powrotem przez istniejącą tam zebrę. Studio nazywało się jeszcze EMI Studios, między innymi przez te fotografie dziś znane jest jako studio Abbey Road. Z 6 fotografii wybrano tą, którą znamy najlepiej, no a potem zespół wrócił do studia, żeby dogrywać jeszcze jakieś partie do tego nagrania. I w tym momencie inżynier dźwięku na żądanie Lennona przeciął żyletką taśmę. Tydzień wcześniej minęła rocznica od tego, jak inny inżynier dźwięku nauczony, żeby nie wyrzucać nigdy żadnego kawałka taśmy do kosza, przykleił po długiej rozbiegówce fragment, który ostatecznie tak się spodobał, w tym ułożeniu, że płyta Abbey Road dostała zakończenie, które znamy do dziś. I tak kończymy listę osobistą. Bardzo dziękujemy. Agnieszka, Marek i Piotr. Do usłyszenia. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżyser dźwięku.